من حیرانیم و سبب سوز سر گردائی یوشی نہیں بعد یوشی نے سبا کر حیرانی او دا حیران کیا جس کی حیرانی نواز کاری دی میں دی حد یزدان مراد متقی در دین کار کو بیل حیرتیان بستر چکن تو از بار دیکن نقطہ والا ہوں نقطہ نہیں بار دیجی بار او اللہ کئی بندر راہی طرف سفران دی رہو منی حق دم انا قرآن نکر دی آخرجنا بیئی سمرات مختلف انوان وان رنگون مختلف یا رنگون رمراد اقسام دی مختلفا الوان وامانا جناس وان مختلفا اصناف وان مختلفا حیات وان شکلون بدل دی نوع بدل دی جناس بدل دی من الجبال پیدا کرد اللہ دا غرورنا من الجبال او دا غرورنا هم مستدادا جدود خبر جدود بید مستداد اصلا دے دا غرورنا سوٹے بید مستدادا و خبرون سری مختلف نروان و مختلف رنگ لئی و غرابی بسود اطوری سکتوری غر تا گورا دنی غر خاورم تورا دا گتیم تورا دا دنی دی خاورم تورا دا گتیم تورا دا دنی دی خاورا کنی دا گتیم تورا دنی دی واقف پولی دی خفصا حدیث بور دنی دی واقف غر دی آگے کے غور والے جلے بھی لس کے غور والے لاسم نور جی اللہ ذرا دادی تو دے اور پول دے دے خبر رکھو مکھی سر مناسب ہر دیکھی وقت یار چون تجارت خلق سم کئی سودا کی شرم سوانی دیکھی بہار ہلا کے دن دا خبر ہمارا دیکھا بھل جائے سب کلام یار چون تجارت دادو دا سودا یار دا لانا کلاوت کتاب اترول زمان سو انفاق دا دین و دین باتی دا طول سرن و علانیا یر جون تجارتا دن سو اگر سودا دا چیزا ونی یو فی آوام کولی نتبا کی بروبور سرزول بلی بیاد بکی اللہ دور دا فضل لائی و یزیدو هم من فضلی زیادی با اللہ دور دا فضل لائی اگر فضل مسئلے سرا اما صدر دا شفاعت سرا اللہ بدون مقام ورکی دا شفاعت مقام اگر بول داشتا عبداللہ سبحانی سوری رحمہ اللہ تعالی حدیث مرکونہ تفریدی نبی علیہ السلام بھی حضورهم الجنہ یسکنونہا ویدودهم من فضلی الشفاعت لمن وجبت لہ النار لمن صنع علیہ المعروف فی الدنیا لنیکو عملون علی عقیدی جزا سبحانت لیکن ویدیدهم من فضلی تفر ایدیدهم من فضلی جزا مقام دعوت اللہ یادی مقام پر سلطانی و لالا درجہ اور کی چاہ درجہ در شفاعت دنیا کی چیز اچھا دفارہ در خواری تو اس بھی دنیا ہو گی اللہ سے بھی کہ اللہ خواب کا یہ درجہ اور شفاعت اللہ بھی خواب کا یہ درجہ اور شفاعت یدید ہم من پر ادا قرآن ذکر کی صورت ہود کی اللہ رب العالمین وی دفضل مقام ورکو وَيُوتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَرْكِيَ اللَّهَ دُقُرَى لِكَهُ اللَّهَ قُرَى وَالِدَهَ مُنَاسِبُ سورة هود آیت نمبر 3 وَيُوتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا پیغمبر بیان کرے اشتغسوهو ربكم ثم تتوبو الی يمتعكم تاعت حسنا الى عجل مسمى وَيُوتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَرْبَكِيَ اللَّهَ ہر دو غرا بھی خاون لب دن کی غرا والے پدرجہ داغا مناسب دنیا کی سمر دین کار کرے دے تو داغی آگے کی سمر غرا شوئے دے سمر مطلب شوئے دے تو اللہ بدلا داغا غرا بھی مناسب وجد ہو دادا اللہ رب العالمین خاصی اندیا قرآن دام دکھر ولل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا آخرت بیا اکبر درجات دی رچت سے صدر جو و اکبر تفضیلا اڑی رچت سے غروالی کی غروالی بات سکر جنگی سورت بن اسرائیل کی ولل آخرہ اکبر درجات و اکبر تفضیلا اللہ حلس کی ورکی اغد دین جا تو قانون دا مقرر کو کیا دنیا کے دیر کار کرے دے اللہ ہوئی دولا دیر سو ورکو دنیا کے لگ کار کرے دے نظر دانے مناسب ورکو یو تے کل لذی فضل فضل اور ان کاون لالا اور اے بس اب اترے دیتے ہیں ویزید ام من فضلی یا سیول اللہ رو فضل نے یقین اللہ غفور و شکور بخون کے ایک غلطی تھی شکور و قدردان دے دلگ نے دلگ عمل جی رب اللہ ورکن والذی اوحائنا علاکہ من الکتاب مقام دو قرآن دار نمخی انبیاء و تذکرہ اغول کتابونا امید او زبور نایفی موارکی مقام دا قرآن دا او قدیو جن سکر کر جتون کتاب اللہ اللہ کتاب پر قدیو ہو سکی اگا چمی واحیو پر دادا دا کتاب نا نینی خفتا تو هو الحق انتاق دا سکی سمانا دول دنیا یو سوی قرآن بل سوی قرآن دا سکی دقا زیل باخیر را دیکن قرآن سوی دا سکی جنن اللہ سے مصدقا لما بین یدائی تیرو کتابن مخالف ندے بلکہ تصدیق ان اللہ بے عبادی لخبیر بصیر قل ما ورثنا الکتاب تیرو لے کتاب ورکڑے ہو جاغ کتاب انہوں قد افت کو دیا نبل کی ندائی بھی کہ ہم یور کی کتاب انہوں قرآن آگا چالا چو قرآن کو دبانیار اخبرنا مختار دی اللہ پہ فضل کو دی کتاب ورکڑے فتح الكتاب کو اللہ تغور استفینا میرے بعد دا خلق دا دے دنی جی کمول کی درجے پر غالب ناقص درست بسی ناقص لنفس او سدی مختصد میانہ درمیانہ حالت والا ومن ہم سابقون بالخیرات سید دونا مسیحی کی کولو سلمانو تا پیدن دا اللہ والی دا درجہ ور کل کتاب والفضل الكبیر دوے فضل لید اللہ دوے مہربانی مقیم دا کتاب مہربانی مخی انبیاءو یو بلان نسو اخبت و بل را اس و انبیاء نور دیگی پیدا کی کی با دین بخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در دنیا نسل حدیث بخاری کی نبی علیہ السلام بنی اسرائیل نبنی اسرائیل اکانت نسو جنوم انبیاءو داغو پیغمبرانو باغو سموش رسول اللہ زمان روز دول پیغمبر دیگی یا با خلق دروغ سمعی و علماء بیسن از سمعی بیسن کتاب دارد کتاب دارد سمعول کتاب و نصاب سمعول کتاب دارد کتاب دارد قرآن دارد بدی بانی بیسن نم دا خبر ازکر کنم یہ کتاب میں ملیان و تا علماء و تا دی امت تا پاک یہ کتاب مجھے میراد کی پاک وہی سے مسلمانان وہی سے کتر بینانی وہی سے مجال تو دروغ ہو پاک ہر مسلمان کی قرآن زما میراث اللہ احسان دے ہم باری جنگو دے اللہ دے دا احسان ہم گا میرے ساتھ آجے میراث چی دے پتے نازے تو قرآن وزو نے سنکے گزے سنکے سیکے سنکے ویسے دے کوچا پلی کولا کہ وہ خرم کرے قرآن دے رسول خلق تعالی والا کا رسول دے نوز رکھتا ہوں روکوئی دے نختمی اچھا کہ تینے نیزہ کہنے دے نزان خبر ہے کہ زمان دا قرآن مات دو جو خونہ رضا کر الذين صفانا من عباده يا الله وقت الغادر الكتاب وقوالي نقض الله صلى كتاب فلس كتاب في المقوال ده كتاب في ملورك والله صلى كتاب في العلماء صلى نضو دريق اسمه وفي عيات بنا باني يوجد كل الذي فضل فضل هذا دي مخي عيات بنيات باني ويزيده من فضل يا كتاب واغا زاني في عمران فل قلوان قل نصفداری پر آجوان جا کتاب لاس کی واغر نظر لے قدر بی عمل زانی پر قدر سامن تو خوف سوچ پکر پر آجوان جا کتاب واغر دنیا پر آجوان جرے سے زانی پر سامن کا قدر ظالم اللہ لفظ تو قل مخام پر قل آجوان تو پدیبانی دیر اللہ گٹا کولے جنو کاری کرن اللہ گٹا کولے مدر سے نور سکارو نکو وجدت رسي دي سنة فجنت دي على درجة دا مدخبلة درجة كذا ما يقول دي جنت ظالمنا مغفور له هذه الجنة زمنك ظالم يلي دي قسمة لسهم بخنة دا بخلة دي دي مدخبل مقام مخبلة وغرضة مقام دي كلي دي كلي درجة دا زم مقتصد آغا دي جاغا سكارو يو كل شيء وقوم يو علاقات يو كل سكاري دخبر درجہ لگا ہوتا تھا وہ نور ہمارے دستے سے نور ہوتا تھا میرا نمبر سابقون بالخیرات اگر آرام تھی چر تک کسی رضا اللہ دیکھ خبر مخلوق کو مخکڑے سابقون بالخیرات سابقون بالخیرات تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول صادق ہے رسول اصحابان رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر سابقون بالخیرات آئین قصدین و غان حج ابو بکر صدیق ہوئی ينقص الدين وانا حي دين بني مجرد قولي شنز رجوان دي لما قلتون منك يسل بني مجرد جاتا بينام والله لو منعوني قالا كانوا يقصونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتا كان ذا قسم بارلائي نسل يوصف مجرد بيغمبر السلام كان زکات دو غسر دو اوش کرا ور پورا آغا تصمه مال راجی لقاتا تو مطر نور سارو تو مرے کی پڑے اوش تا دارو لکی مرے کی پڑے جیسے کتاری نکول دا کیسا بیزوانا شوڑے باہی تو دیجی وقت کی تاری دل اگ وقت بارا تصمه مزبوط تصمه سرمند کولو جتن کی داو لگی دیگی تاری دیگی دیگی دیگی دیگی تخصیدے لیسی موڑی لیسی و لیگ دیگی دیگی دیگی دیگی دیگی اگل مالک راشی تصمہ کول افرانی ازا تصمہ ایس بیر اسمین چاکی اگل پاکی چاکی اگل باکر جدی ہوئی اگل ازا تصمہ بیدو اوکر اوار خوڑا آقا تصمہ مالا نارا چیز بودا اجون خصوص دین وانا حاجی دین کی منیم گرجاری زبت من دین میراسی آقا صوب دیدا چاکی دین زمان کے میراث سے کتاب نہ میراث سے ندا سے میراث سے کرنا اگر خود نہ ہو پر درجے ہوتے ہیں ساتھ کون دل سے رہا یہ والا مو کیا دمرا درجے دس کیا دمرا دو کیا بول رہا ہے اگر سے تو دولو نہ ہوتا تو تو مجان سے روک دے اے پرا ورتا ورت کما کنت ترتل قرآن وایا دم دم ترتیل کا با ان منزل کا ان اخر ایت تقرا تا درجہ اخری ایت تقرا جس کا بس جو اخر دے بس ہے صاف ہو دا قاری کی یہ خود قاری کی نہ تو کہ خود فرض دیا ہوا قران کی کم دیتا ہے قران کی تیرا کی فرض زکات فرض قاری و عالم قاری جاری احکام تو معلوم بازی بانی کی عالم کی تو قرآن سکھ یاد نہیں درست درست تو معلوم اداغی مطلب حضرت اگویلے کتنی قرآن ورسا سے ورس سے کما کن تا سورت سورت دنیا کی جب پدا مدہ ملی گیا گی سورت پا دیرے مطلب پا دیرے بیانا ہو آیا سنو پا دیرے سورت در کو پا دیرے پا دیرے ہوں دور وایا وایا کتاب اصلا نا خطا تو تکیلی گیای قرآن ختم سے کم جب انتا ختم سے بارا دے بکتا تو قرآن کی بزرہ کس پر سو مجیو رہی آج قرآن کی سمرہ ہے انتار طول جو قاری سے بارا دلکر انہوں سے تو کونہ سے کہ طول قاری وارا تا وہ طول قاریاں نہیں طول اپیزان تو جی در طول اپیزان و قاریاں و آغاز نادور میں جیر سے تو دورا مبارا سے کانتردار کیا تھی اتو لوڑی وی خیر نہ تو مدد تا لنگر در کو کا تا کی مدد دے اس کا دل نہ کاریا نہیں کو کیا ہو رہا ہے لوٹ تو جو رول دے مستر گئی کی دے مستر گئی دے سکاولو دادا دے سکاولو دا ستر کا اور کا یہ شکر اللہ مہربانی دی ہے نور مقام پر یاد ہوں دی ایک کی پیوں دے وایا دا جدی خلق و مقام ہے ذکر کر دوسروں کو جت مقام تو جانے نہ یہ ظالم امراض بد عمل یا بد عقید یہ ظالم بد عمل اور بد عقیدت ہو اللہ تو مستفیم یہ صفائی نہ ملے گا اللہ ذلی کو جدا ظالم یہ دیوری کتاب رکھا رکھا رکھا دیوری کتاب نے بوار کر نہ پڑی استفا کے دن نہ ظالم دی جس تم رہ گٹل ہے تو ہم رہ گٹل خبر مختصر ذلك هو الفضل القدير دا كتاب ورقول دا دلي مرباني فضل لا لا إيرلوي فالكوشي تفضل بي القرآن تجي القرآن دا كنت جدا فضل بي لديك فضل بي سورة هجر أخير كي وآيات بي قرآن كون رزي كرنا لا تمدن لا عينيك إلا ما متعنا به أزواجا من أمزار در حياة الدنيا لنفس نوم کل کو تو مزہ ہو رہے گا سر کیوں تو چلی نہیں تاکہ مزور کرنا تو پار دار جیت ابو بکر صدیق کوئی رضی اللہ تعالیٰ مضبوط کیا القرآن چار چیز قرآن علم ورک رہے تو اور دنیا داغی پتے والی بل سے سیدھا کٹ ہوئی بل سے تو دورے تو خدے تو دورے مار دولت سے جاؤ دورے ادا خود کی قدر و سرافات اگر قدردان دونوں بقد فخر عظیم نزو اللہ رب العالمین دلوئی نعمت کی تھی دلوئی نعمت بے ادبی اوپر داوری ذکر کہ اللہ لوئی نعمت پر پہ دی کتاب پر ادب کتاب ادب و نبو علم اللہ اور اب یاد ہے تو اور اس کی طرف تھا مدد اللہ کی کتاب کی لکھی اوپر یہ دلی پیسہ بھی جو گھر والے مدرسے سے گنج مدرسوں کے دفعہ استاد نن عالم سے راضی مدرسہ کل کتاب کو پاس آنے گئے تھے کتاب والا پیسہ نہیں کر تھوڑے پلو پوری خرچ پڑے اور سیلاب ہو تو مروا دو بجے مکان سدا الفاظ القبیر لوہے فضل لے الوے فضل لے کتاب ڈالتا الگ تو وہ کیوں نہ گلے ہوئے اور اس یوز کی آیا تھے آتے قرآن کا فضل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون واخذ بفضل الله وبرحمته فضل الله الدنيا وبرحمته مهرباني الله ذات ربه فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اتفنزلتم يورثون اجبارات ورسوله يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وعد السيطرة وشفاء لما في الصدور شفاء دعوة الجنوبي ودعوة الجنود مرضون هداية ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله لا فضل الله للدنيا كتاب الله للدنيا فضل وبرحمة رحمة الله داخرة سبيل الدين وبذلك فليفرحوا وزید خوشحالت مخلوق نہ کو دنیا بانی وزید خوشحالت سے بڑا لبانی وزید خوشحالت نہ کو دولت حکومت بانی وہ خیر و مما یجمعون دا فضل دا اللہ دا قرآن رحمت دا بہتر دے دا ٹولا حسن چ مخلوق دو گوڑ کی ٹول دنیا دی اور سوچ پا دا دین دا قرآن علم بہتر علم دا دین بہتر وہ خیر مما یجمعون دا دا ہر سن غور ذلك هو الفضل الكبير ما استاذ نفوسه كزمان مفتي زحمد شيخ رحمه الله تعالى يا كرر ما زميداري زميداركم بس مولي بركر زميدار هو فاينا زميدار بنكر مولي زميدار هو مراد دعاءه وشارة فليك زميدار فرأي زميدار في مجرد يلم تأخذ التأخور میدان نہ پانی لس پانی اوڑس پانی نو لس پانی تو گھنٹہ کی وجہ سے نہیں بھی داری سو جو آواز جا رہا تھا چلو تو ذمہ دار دین سے دکاندار دین سے تو ملک سے دین سے دین سے عزت نہیں بانگ ویلو تو خوشی عزت ہوئی نہیں ہوئی بانگ ہو اقامت تھا اقامت تھا جگ کو بلا لگا سارا بلان میرا سے جب بانگ یہ ہوئی عزت کی تری جی میں سیری کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اقامت مرانا نے نورا سے مارچہ ہوگا جب بات ہوئی جواز ان انکر اللہ سواد رضوت العامیر سفائی سے تیار ہونا ہے دعوت سے دعوت سے دعوت داخی بن انسان بس کیا جائے جسے دیبان میں بات سے دعوت ہوئے جب کم شید عزت سے شیطان اگل بھی جاتے اس کو اقوالی کرے اگر کم شید بھی جاتے ہیں یا دی عزت ندے اگل بھی جاتے ہیں دیر دولت کو کٹا ہو کوتا چھوڑا کھا داؤ کھا داؤ کھا ذلك هو الفضل الكبير هذا فضل كبير دنيا کے خدا آخرت کے سرے جنات و عدن سے فضل کبیر قرآن سے سمرہ دے نو عمر قرآن سے فضل یعنی سنے قرآن سے کوثر بھی نا عطینا کل کوثر روی خیر در قوم ادر کڑے میں در عجیب کی راجی کوثر ڈن دی نا اگا ڈن نا چتو خسو سکرے چی نا بولو دا ڈن قرآن دے دو دا قرآن سے مجموعہ دا عقیدی و دا عمل دار تکی دا ڈن پر سکر دا قوگو کو پر سکر پائیں دل تکی دا سمر قرآن سر را بیتا اخم را کو باتا ہو دا دین رکھتا قوال کو کوئی چاہ چود پہ لم یزما آبادا دیا بس ایک ایک ایک ایک دنیا کی کم جو دا قرآن علم چاہ سکر لے عقیدہ دا قرآن دا چاہ سکر دا رنگ پہ دا قرآن خاطر ہے لا یزما او آبادا چر تنتی کی مانا نہ روڑے تا چا زوری گی نہ یو بوت زوری گی نہ مرتبی تا زوری گی نہ ڈر تا زوری گی نہ حکومت تا سشی تے نہ زوری لا یزم و ابدا دا دنیا کی دے رچا شیتا تگے نہ ال تم بیا تگے نہ دے بیا جن تم کیم تگے نہ دے ہر تو اللہ اور رب العالمین اللہ دما تا سو طول لرا کی اگر فضل کبیر سے جن تو رو سے دو دن کی یہ بتا وحلنا فيها من اسات غندول بشخ استکول بشو جنتون کی اکول بشوتا من اسار یعنی کالی دلاسو من ذهب ولولان دسرو ملغلو جامد دو پارے کی حریر ریخم دنیا کی اجزانو خوار جامع بوا شردالا زگا باگا بل بد سل روپ و گز تو کیا چو دے اجز بد سل روپ و گز تو کیا پیدا کرو اوہا بے اس آلتا کی لولوان مل آلتا کی حریر دی لباس و لباس و محریم دنیا کی باغ گڑے پیدا کرے پیدا دے لس زر روپ و گڑے ماغستیت دا دے اتیاو زر روپ و گڑے دے اجز سخوا دو درو سر روپ و گڑے وا تیم بے پی معلومو التب سر قلم و بیداما پہ پینزد روپے غسے دس خبز لس روپو قلمو یو حلون فیہا من اصاور من ذاب دے مثال وی کالی بوتا چولی اصاویرا جمع دا اصویرا جمع دا سوار لاسو کی چکم شیر چولے کی گی اگر تیولے کی پاگی کی بیت قسمونو دی خود لاسو پا کالو کی غٹ کالے چا چولے کی گی پختو جبا کی غیتا کنگن وی اپلانی غٹی دا زر پیڑے لگی دی پا خلاف دا باو یا وخه یا تشه دا شرنگاری چی کئی بنگری نو دا کمی واری پا دی بانی خرد کمی زر پی کمی پاقی که ریری ویدا با تا جوله کی دا دا دا دا عملونو نمونه دا دا دنیا که عملونو کرو پا لاسوی کرو پا خپوی کرو پا مخ و خلباندی کرو دا طور اللہ منور کرو حدیث که لیمثالوی دا غر محجلون او دست بای کهو کم زبانی چی دا و دستو برسی دلی دی ناغ زینو پڑکی پڑکی گی زوخ پول مات پدی پیجنم دا شرف تیر امتونی کنو دا امتیاز دا دی امتیانو دی چی دا و دا سو زینو اندامونا لسون اخپی مخ دا با طول پڑکی گی زلی گی با کلی بخکاری گی خستا کل پڑکی دل بدمورتیای کنا بدمورتیای نیشی نورانی دی نورانیت تی بکیتا تو فیل ابن عمر دوسی مکی تراتو نواب دا خپای علاقی مشرو خلق و استقبالو کو دا پیغمبر سلام بارکیو تا ده شی خطا خبری اکری چغالی شیطانی اروانی خبری زلی و لڑک کو اغاولا گید اغاوی فحاشاو تو فی اذنی الکرسو ما پا غگونی کی بجیو مندلی چو مای ده شی خطرناک سایی دا خبرو آنورم ای دا کدو گردیدم زن را تا ملامت اخکار روشی دا پا ما چشی دی زی غروغیم لیوانه خونایم اغوگونی که این بوجی من دلی دا یه سری خبر آور والنه چی دی چوی که خطاوی پا مخ باونه والم اگه سری وانو زمان پا که کم تاوان دی نبی علیه السلام توافو که کور تروان شو دا بوجی و غور دلو پسی روان شو وی سکه وی تا پی دردم ایلامت تا دوت سه خبری کج دا خلق دون رس پا کس پوری وی رسول علیه السلام تاوی لا اله الا الله بیان شروع کو وی دسی خواگه خبره او داسی پزل پوری پزل لگی دون کی خبر ما دا چان نو آوری دلی یو دا مسلمان شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حرم تا چوا پاس رہتا مسلمان ہو گیا اللہ وی رسول علیہ السلام تا یا رسول اللہ زم خپل ملک تا دعاو کماتا چا اللہ زما دعوت پاگو کی منظور کی چا زما خبرو منی بل دعاو کا چا اللہ مالت سا نخرا کی دا دی خبری چا زپا حق باندیم کانا زکر خلق و جادوگو روی در روجه نوی بلد سوی رسول علیہ السلام دعا اکرلا چه تا نخل کو بیجتی کردی وا در روان شو پل زیتا دو چک زین چکت کو زیتا نو در تندی پرقی در شپا وا تندی پرق کو رنات اطلا نکین از در دعا اکرلا یا اللہ دا نخل اللہ بل زیتا بدل کا که پا دیده وی نخل کو چی مسخ دو صورت مسخ شده دا پرق پروک چی دیده با تخکول نخ کاری نو دا آقا غرانا دا آقا پا امسا کشوا امسا بانی روان هم با پلای لگول هم با رنا کولا کلی تاورا سید خلق دا ناشنا خبر روی دارا دعواتی ورکو اللہ توفیق ورکو مسلمانان شو دا نواب سیب طول علاقه چی سوا آقا مسلمانان شو نبی علیہ السلام تا پیش کرو بیا پا مدینه منور کی مانی راول لے نو دا نور نورانیت دا در دور و دا خواهش تی دا عزت و برکت تی دا دیداش مثال لے لکه دا دنیا پا عهدو کی دا حکومت جوڑ کردی تمغی چه اغاو تالوی میڈالی ورکر کو گول میڈال او داشتن تا نوبیلی نامی ورکر پلان که دا اللہ رب العالمین بلا مثال چر تا دا و چر تا آغا دا دا اللہ رب العالمین طرف نہ دا تمغیل اور کو لکی گی وجود کار کرے دنیا کی هو الفضل الكبیر عمل غلی دی لباسهم فی حریر دل تک گڑے گران دے پدی کی کان دے ایو کان پدولا کا دریلا کا لسلا کا شلا کا بانی خرچی کی دا زمرود کان ویراٹ دے دے دمرا قیمت دے التا ٹولی مل غلیر مل غلیر دی سکم دی چا اللہ رضا شی بیا سکم دی اور اللہ دی زمان رضا شی ہر سو بیا پریوان دی وائبادو الحمدللہ شروع دا الحمدللہ نا امیز بیا دا الحمدللہ را گئی صفتون دا اللہ اللہ دا دی چا فضل کبیری دنیا کرا کرو اللہ فضل دلتا امرا کرو اللہ دی اذهب عنا الحزن دا سرب چلے رکڑا زمانگنا پریشانی ہر قسم پریشانی سختی رانا ختم کرلا خوشحالی و خوشحالی دا خشونت دا نفسون و پریشانی دا وجود کرل کے دل دا ختم شو از اللان دینا دا پاس نا طرف نا خوشحالی دا لان دی دا جنت زمکا در مکتون بیضاق مشک دی انبر دی خوزمکا نرم دا سی دا لکه دا مایدہ و اولو مایدہ دا هر دانی دا مایدہ و باسی پوستکی تلیر کی مایدہ بیضاق تک کسپینا خوشبوی دا مشک و دا انبرو از اخپی دلان دی دی در مکتون بیضاق الحمدللہ ان ربنا لغفور شکور رشیا خبر دا رب زمان خام خواه دیر بخون که زمان نغلطیم شوی زمان رب منگ تا معاف کری شکورون ادی قدردان پا لگبانی دیر سور کئی اللذی حلنا دار المقام دا سرب چرا کودی کرو دیره کمنگا پا زید و سیدو دامیشه دو سیدو من فضلی دا فضل خبالنا جنت تطلل دا اللہ پا فضل نی پا عمل عقیده نی جنت تطلل پا فضل دا اللہ دی جنت کے تفاوت دا مراتبو دا پا عمل نی عقیده چکنده و خطلی نیشی کنه عقیده خوب از طول درسته دا خو عمل که از تفاوت ده نو تفاوت دا مراتبو آلتا کی دا پا تفاوت دا عمالو بانده ده دا چا عملونو دیر دی آغا مقام زیاد ده دا چا کم دی نو دا آغا دا غینا کم دا آغا نا کم ده خطلل جنتونو تا پا حساب بانی دا پا رحم دا اللہ دی پا عملونو دی وی واقعات لکی اسرائیلی واقعاتو کی چو سوڑی صلور سو کار دا اللہ عبادت کرو از استرگی دا رب مراب پا وقت کی زائی قیم نو گناہ نو کرد وی چی مرشو اللہ رب او دتا دا احساسو یعنی دا پزرکی و خبر پراتاو چی دیر عملونا میکردی او دیر نیکی میکردی اللہ او توی بندہ سدی کردی وی اللہ ستا عبادت میکردی طول مر وی داو ویا پر رحمت زی که پخپول و عملون زی سوی پخپول و عملون زی ما خلاف نیکرد چرتا وی سایی دا حساب سر شروع کو ستا دمر عملونو دسترگی حساب کی عملون دسترگی پی حساب کی ختم شو امولون دا لاس پی حساب کی ختم شو دخ پی پی سدا تا لچا در کریو پا کم استرگ چتا خیر کود دا استرگ چا در کروا پا کم لاس چتا تا دا خیر کار کرو دا چا در کری استعمال دا چاو قدرت کیو دا تشمار که سش شی پی پاتی نشو دا اللہ پی روا وقتو پی زمان دا تا پاتی دی او سوا پا جراش و فریاد اللہ ستا دا رحم امیدوارم پا خپل رحم مانی اللہ ما بوزا وی دا سوایا کنا پا خپل رحم دی بوزن رحمتونو مانی بوتو پی حساب مانی تو مانی جانت تا دی تا چی چی کری دی خواقا زمان کری دی اما در کری دی کنا نو دا فرق دیو انجینی دی کرکو احلنا دار المقامت من فضلی دا سی آرام دی پکی نبرسی پا مونگ مانی پا دی که نصبون ولایمستون لوب چا قسم پریشانی او نبرازی مونگ تا پا دی که چا قسم استروالی نصب طبیعت مزاج زلو دماغو که سه قسم پریشانی راضی د روحانی پریشانی نستری الوغو د وجود پریشانی دا پا کتاب نیست استری نیستری دنیا که دا دوار راضی والذین کفروا لهم نار جهنم دای مقابل ذکر که الذین استفینا من عبادنا چه بندیان کم خوخ کریو نو دا کاملینون دا کاملون مقابل که کامل مخالف چه کافر دی او اصوک چه کفرو که دو پارور دا جهنم لا یقضا علیہم فیموتو حکم بدا مرگ نشکول دو والی چی دو مرشی نبشی سپکول دو دو دونا عذاب دا جاننم دو بچی غیباسی من عذابی عذاب دا دو دخنا کذالک نجی کل کفور امداز چی صدا اور کم گا ہر ناشکر اللہ مرگ منجی دی زمن خیال بانی مرگ منجی دی قیامت کی چی مرگ را گیا نو بندہ بخلاسی گی نو حالتا مرگ نشتی ویعتیہم الموت من کل مکان وما هو یعتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت دا ہر طرف مرگ و مرگ روان دی ہمبری نو دل تکیم مرگ نشے لا یقضا علیہم فیموتو سورة ابراہیم یو آیت یعتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت مرگ دا ہر طرف آ یعنی یو یو خبر ہے دا مرگ دا جہنم یو یو سکورت دا مرگ وما ہوا بی میت ہو دے پی مرینو چی مرشی ادا غی نخلاشی دنیا کی مرگ آیت نمبر ولسم دیار لسم سپارا سورت ابراہیم یتجرعوه ولا یکاد یسیغو ویأتیه الموت من کل مکان وما ہوا بی میت مرگ دا ہر طرف آ اسباب دا مرگ دا ہر طرف آ یعنی دا ہر طرف آ دا جسم دا تانی وما ہوا بمیت امڑی دن کے ندے نصبو کی مری نا چو دا عذاب نخلا شیدی ہو جنہ قرآن ذکر کئی سورت اعلیٰ کے لا یموت فیہا ولا یحیا مری نا چو دا عذاب نخلا شی ولا یحیا خوشحالی آرام نشتے جوندن نشتے پو جوندن کی کل آرام رازی نا دا دفر جوندن کی آرام نشتے دے وی دے جوندون نا مرگ خدے دے پریشانے نا پختنوں بوئی نو جوندون دے خود دسی جوندون دے چی دے مرگ تے نا خدے اد آغا مرگ سوالو نا بکی چی اللہ پا منگ بانی مرگ راوالا دنیا کی بے مرگ مراوالا آل تا بوئی مرگ راوالا سورہ حام مومن کی دو بچے دے اوباسی اوئی با فرشتے تا ملک الموت تا باواز کی یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون چغی بو باسی یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون اے مالک فرشتی تاتو زمنگا دمر حکم دیو کی رب ستا فرشتی با جواب ورکی نا مرگ نشت دے ادا اولی وی عذاب دا برداشت نہیں کرنا دا برداشت نہ بار دے وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب اللہ تو ہے کہ منگوانی دا عذاب تکلیف سختی کوا کی قالوا الم تک تاتیکم رسولکم بالبینات ولی دا اللہ در لے گلو تا استا رسولکم بالبینات کتاب دا اللہ نو بیان کرے آیات نویلی وہی بولے نا وہی چگے باسے وما دعاء الكافرین الا فی ضلال دا دے کافر دا فریاد نہ دے اس لیکن پتبا آئے کہ عذاب لرکا ناغن قبلی گی نبیا بوئی یا مالک لیقضی علینا ربک ترب تا دے سوالو کچھ منگبانی فیصل دا عذابو کی قال انکم ماکثون نا نا دان دا کم دے دا آیا تھا ہاں سورة زخرف ہاں لیقضی علینا ربو چیغی باسی ذکار نکی دنیا کی بے مرگ مراولا اسر تی مرگ راولا ولی دا مطل لیکن خوضو بی الموت حتی یرضی بی الحما پختانوں بی پتا بی انسا پا مرگ برازا شی پا مرگ انسا پتا با برازا شی خوضو بی الموت دا چی سخت ولی دوس مرگو تا خلق کاری گی مرگ خوڑی رخشی ریسر لیا خوچو سغر آلے نو آغا چرتا دے مرگ گوری مرگ با ممینہ دنیا کے پمرگ بانے جڑل چمرگ راضی وهم یسترخون فیہا دو بچے رو باسی فیہا پا جہنم کی سچی غیبو باسی ربنا اخرجنا رب زمن منگو باسر دے دینا اے جہنمنا نعمل صالحا منگنی کرنکو نعمل صالحا انا مؤمنون منگا اللہ نیک کرنکو تروس خطا نیک تا نیک نوید سرا نارواو تا دینی کی ویلے اسو منگا نیک کارو نکو سورت مومنون کی آیت تلورش پیتم کی چغی باسی منگ ظالمانو زیادیم کرے دے اللہ اس توبو باسو تا سپرون سبق کولو سل انا لهم التناوش من مکان بعید دلر زینا ایمان حاصلو زکم راشی اسو دینی آورم اس ایمان نے سفیدہ خون کیجیے قد کانت آیتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون زما تن بیان دا اتا سب راغین پشا بان اتلائی اس تو سو چمنگا نو کر نکو آیت نمبر درش پیت اور سلوش پیت کی حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجعرون چمست پا عذاب و رسم نور سر رال مستان مشرانو یجعرون یسترخون فیان چونکی گی با چی بو باسی روڑی بو باسی یسترخون فیان سبوی رب دمنگ و باس منگا تا دیدی دینا نعمل صالحا صالح عمل کو نو صالح سر غیر الذي کننا اول راور دیل راور کنا چی دنیا کی جو سب بدعات شرکیات دا کل نو دو تا صالح وی بنیاد خون دغه دے کنا یا غیر خگنل بدعات کل پا عقیدہ کی اور بدعات کل پا عمل کی اور غیر تے صالح وی اس پوش جدا صالح نو وی نیک کرونا با قوم نیک ہوتا تروس کل نو بنا نا اغنا غیر الذي کننا نعمل بے داغنا چمن کول